أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة توبة دا پنزا او يعيم آيات تخشرو فرأتا او يعيم آيات باني ختم سودا تلور آيات دي سورة توبة دي انهم نمبر سورة دي. نو د جې آیاتو د ترجمې د مخه د جې شان نزول دی. دا شان نزول معنا هغه سبب او هغه واقعات چې دغه آیاتونه په شکل نازل شوي دي. نو رب ته خپل هم د ما قبل سره بره واضح کیږي. هغه دا و د مخکې سلسله چې را روانه وه د یو خاص منافقانو حالات را روان وه. یو خو د دې عمومي د منافقانو حالات وه. دا ځینې حالات به د خاص منافق سره مشخص د هغه سره بې اړه درلودله. دا نو دا هم یو خاص منافق دی. دا قصه چې ته سواری نو دا آیات په ترجمه پیږي. دا سړی چې و دا بیان چې دی دا روح البیان تفسیر شریف هم راوړی دی. ابن جریر طبری هم دا راوړی دی. د ابن ابي حاتم او د طبرانی او د بیهقي څخه روایت کړی دی. مفتی محمد شفیع صاحب په معارف القرآن کې هم دا ذکر کړی دی. هغه هم د ابن جریر څخه روایت کړی دی. دا نو تفصیل په دا ټولو کې راغلی. په چا کې اوس په چا کې بل په چا کې بل نو دا ما را جمع کړی دی. ځینو خو اکثر چې دی هغه په معارف القرآن کې ذکر شوی. سړی و ثعلبه بن حاطب انصاری. د انصارو څخه یو سړی دی په مدینه کې اوسیږي. نوم یې ثعلبه دی. د حاطب زوی دی. دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد سره دغونه تړلی و ملازم و چې د شپې و د ورځې چې برالی دی په مسجد کې هلته اخته و. تر دې چې د مدینې خلکو باره پر ده باندې د مسجد ته کوترې نوم پر کښېښاوه. وایي حتی لقبه بحمامه المسجد. مسجد نو کوتره. پخوا زمانو کې په مساجدو کې به دا کوترې اوسېږي. تر اوسه هم په مسجد حرام کې بقایا وسته ګرځده هلته په مسجد نبوي کې هم شته. نو دا بره لکه د مسجد کوتره چې زالګوی ګرسره دلیه د ګوښې کور نه لري. نو ابر ابن خلګل د ماجد کوتره خدای الله تواسید. تنده په د سجدو دا رقم کړی چې پر د تودو شګو یا مثلا پر وچم ځکه د سجدې لګولې برابر لکه د وښته تی د ځای دا رقم سم. نو دا د ډیرو سجدو څخه دا شو. مګر یو کار نو ده درلود چې سهار بل منز وس د سلام چې به وګرځي دی. دوی بس په واسو د صفه صاحب را به شو د دې څخه ولې ځکه بلا اخیر خیوا ورځ به ورځ درې ورځ دا غره کم چې دلته دعا و د یو نور اذکار چې مسنون اذکار چې څوک اذکار کی څوک دعا کی ته دغه د پاره دی نه پاتې دی. نو رسول الله علیه السلام بار ورته ویل ول مالک سرت تعمل عمل المنافقین. پر تا ته څه پیښه ده لکه منافق چې سلام ګرځي دلې نه بیا فواشه دا فوا کې دل د شریعت تلار به ادب ده. د مؤمن د اخلاق څخه دا نه ده چې سلام وګرځي نه دل سر فواشه. په خو یو سړی د آداب دوره پابند وو چې هیڅ جرأت نه وس کولای چې د سفت منځ د غورځېدای چې لار بګر سره یې لا وای دا خې به خنه وس کولای چې د جې سر ور پیس کړه غوژا د اس کې چابک ور زغی چورتا چې پېښه چې چې ده کې یې څه پرتا ور بس. نو په مسجد کې به طاقت پیغمبر علی اسلام د ته دغه سپګیله کول بر لکه منافق چې سلام ګرځېدل یې نه ته پاواس چې شګه چې ورځ. نو د بار ورته ویل چې یا رسول الله نو زما فقر چې دی تا زما په باره کې معلومات معنا نه لري. زمر په کور کې یو جامه لرو دغه یو پټو دی لنکوه مې زه راځم دلته لمونځ په کوم کوروالا مې منتظره ناست دی په خپله خونه کې نو زه چې ژر لمونځ وکړم چې لمونځ قضا نه شي خو بیا هغه وخت مکروهه پر رانیسي نو زه دا جامه وررسوم بیا دا جامه و هغې ته ورکړم دا لمونځ په کښي کوي نو دغسې د فقر و د مسکنت ژوند مدی زما د نفاق وجه نه ده زما وجه دغه د مسکنت ده چې تا الله پاک زما په باره کې یو خواست کړی وای چې الله پاک ما ته یو څه دنیا راکړې وای پیغمبر علیه السلام ویل یا ویحثعلبه یا ویحثعلبه بلل افسوس دی ستا په حال ثعلبه ته د دنیا خواست کړې دنیا څه کوې که چیرې د الله تعالی په وړاندې دنیا اهمیت درلود یا زما دنیا خوښه وای برایل د مدینی غرونه به سره زره از ما سره به روان وای چې هر ځای زه تلی د دنیا به راسره وای د سرو زرو غرونه به راسره روان وای خو دنیا هېڅ یې ولاکه د غوښتنه یې مه کوه تا خو به د یو شي خواست کولی تا ما ته دا درخواست راپېښ کړي چې ته الله ته وای چې ما ته نوکوي ډېر مال راکړي دولت تعالی را راکړي ده دا خبره بېرته په نبي علیه السلام راګرځو برم یا رسول الله زه نو کوم د دغه دپاره غواړم چې په دې کې به زه له ولعه کوم دا زما ستا سره وعده چې که ما ته الله تعالی ډېر مال راکړي زبه د مال حقوق چې کوم الله ایښی دي واجب حقوق دي یا فرضي حقوق دي ټول به ادا کوو خو هغه بېرته د عبادت تپاره سنو نو مال خو په خپل ځان کې بد نه دی خو زه دغه یو خپل ضرورت په پاره پاکم لکه د لمانځه خکور والا ته به بله جامه وراننیسم بل چې کوم حقوق دي هغه حقوق زه کوم تلپوم تا زما ستا سره کول ته خو دعا وکړه الله تعالی ته چې الله ماته ډېر مال راکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا ورته وکړه برل زنه الله تعالی دې په مال دولت کې برکت ته دروازه برکت به نو څو برای یو بزا پیدا کړ دا غبزا بار لنګ وسول خو بار د پیغمبر د دعا زور په پسې دی د دنیا کوشش بار دا نه غواړي بار د بزو چې چتور نه ډیر سو په مدینه کې خلک د پازاش بار د خدای درابه د بزې دي چې روانه کې کوڅه ګرځي بندې چې د ساده په بزې وسوځي چراګا کې بیا یا د اخوا چې راځي د مدینه کوڅه بندې چې بیرته کور ته راوړي د خلکو دا مشکل د احساس کې چې دا مدینه خلک را سره په عذاب شو برای کور د مدینه څه وېستي تر مدینه د باندې دلته لږ نوکې یو شلې عملیته ووتي الله ته بر بودو باش کاوه مګر یو مشکل نو بر پیښ شو هغه دا دی د مخه خو به دی پنج وخته په چشکي او په مسجد کې بند و چې د مسجد ته کوترې نوم خو نه په دغه ګټلې چې ګردومر د الله تعالی در چا بده د مخه دی دلته چې مال پیدا شو د مال د وجه څخه چې دی خو هغه مونږه په پابندي باندې کاوه مګر چې کولې د باندې شو هغه خبره د استړي چې په کور کې به ډاډ واله راتلای نه شو بره به نه دا رقم څه مپشو نو مازګر به دلته لمانځه ته رالی ماښام او مخصن او سهار نو بره د داسې مسجد کې نبوي پاتې شو راتلای نه شو اخیر خو دی نبی علیه السلام یې ګای مازګر ویني ګای مپشن ویني چې په سب کې حدیث وروسته دا د مالداری دونه پس ډیر سو دونه قدر سو چې بارا د نږدې علاقه باندې د مدینه د خلکو چرګا او ختم هغه نو بارا ځنه په تکلیف سو چې په تکلیف سو بارا دور نو په دا علاقه می لکن کور نو کې ډیر لیر کې د غرو خاطه چې د د مالداری سره ځای ستاده شتو کې ا د مالداری دونه سو چې بارا غه د سهار و د مزګر د مبشینو د مزګر مزه مزه نه پاتې سو بارونه دا سو یو جمعه او بل جمعه ماجد تراتلی ا د دې په جمعه کې به معلوم سو بارا پر دانشجی علاقه بانی خود نه کېدله هغه چې دی نو کې یری سوال ته هم د نور می روزاره و د نور مویشی و زاره نور سره کېدل شګی یری ولاړی بارا په غرو کې یو ځای ولاړی چې د نور مالونه الته نه ورتله هغه ځای ونیو د جمعه د منځ ته نو الله سبحانه وخت اخر یو جمعه کې رسول دوی چې رسوی درې چې رسوی رسول الله سلام په زین کې دی چې دعا یې واخته چې برات څه سودا سره یې د جمعه پر منځ کې نه معلومیږي برای د اصحاب څخه پښتنه وکړه برای د سهل به درک په نه لري چې چیرې دی برای اصحاب ورته چې دغه خو مالداری وستر کښ وتلې ده دا رقم ده چې دی چې سترګې دې جت کې ده مالداری ده پر دې علاقه باندې دا ګرځ کلی ور سره په عذاب تلې په غرو کې وسې ځای کور جوړ کړی دی ته دې مال دې په دغه اخته دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بر بیا ور چې یا وای ثعلبه هاي افسوس د ثعلبه پر حال د نبی علیه السلام هغه خبره چې د دنیا خواست وکړي دغه څه د نبی علیه الصلاه والسلام شرع نه ورته وی هم ویل چې مال څنګه شی نه دی که مال ښه شوی زما سره به غرونه سره زر روان وي تک به سره کولای سره تلای د دې قصه چې درته غزا پر راو رسیدله د دغه سره چې توبه د خیر سره چې موږ په سور ځل ته یو سلو دریم نمبر آیات دی دا د زکات په باره کې نبی علیه الصلاه والسلام تعالی هدایت کی وای خذ من اموالهم صدقه د خلکو د اموالو څخه زکات واخله زکات خو پاره څو پیغمبر ته ولتن او د حکومت پر کم نه عاشر او عامل چې مقرر ک سم دم رسمه مامورین وټاکه چې راځه ما یې کینو ګرد خلک خو زکات تا ته نه راوړي، خو سړي پسې واسه شکور پر کور ورسه چې راکړي حکومت زکات غواړي. ده تو طاهرهم وتزکیهم بها، چې دوی ته پاک کړه د ګناهو څخه، د دې مال په فاکی او دې ته بار دعا کوه چې زکات ترته راوړي. وصلی علیهم، نبی علی السلام ته امر دی چې زکات خلکو سره ټولوه، چې هر څوک در کې دعا ورلره کوه. بس دا حق دی چې څوک ستا سره مالي کومک وکړي، وهغه ته دعا وکړه، نو خدای تا د مال درکړي، ته خو مال بدله نه سي ورکولی، نو دعا ورته کوه چې الله تعالی دې خیر درکړي، الله دې در څه قبول کړي، الله دې په مال او په اولاد کې برکت واچوي. هغه دعا چې دا وخت سره مناسب هغه سړی بولي، الله امر کړی چې وصلی علیهم، پر دې دعا کوه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مسار و د بنی سلیم د قبیلې څخه دوه نفر عاملان وټاکل چې تاسو مامورین سواسته کې طرفه د زکات، چې نو د فقط خدانو چې زکات را جمع ک، هغه د قدوری به بر زکات ګرد تفصیل نو خوش پکشي کې دي، چې د ورشان د پردار ک مخسته کې چې د غویو د پردار کم دي، د سودا پردار کم دي، د سروزر د دار کم دي، د سپینزر د دار کم دي، ګرد قانون دي. نو قانون چې ورولې کې نبی علیه السلام الله ورسره دغه علاقه د دغه زکات به امراو. په بنی سلیم قبیله کې یو سړی ډیر موړ و، هغه یې په نامه وریاد کړي ثعلبه. خو نو هم اصحاب نبی علیه السلام ته وویل چې د هغه مال اوس هم تر چند وتلی دی، څوک یې اندازه نشي لګولی. دا دوه مشخص وجهات بل په دې پسې به هم ورسي. ادا و چې بره دغه نفر را روان سو، دا د نبی علیه السلام عاملین چې مقرر کړي یې چې اخو د دې څه زکات جمع کړي دی، هغه څه دغه یې کایي ورسره کوي جمع کوي. ثعلبه ته راغله، ثعلبه ته چې راغله خیر خو هغه د خلکو پر چمر علیک سره یک رغبر سره وسو، چې خدای دې خیر کې څنګه راغلی اس بره موږ د رسول علی السلام د طرفه عاملین یو، د زکات راټولو د دې پر دمالدارانو را روان زکات را جمع کوو. ته له شې زکات بره خدای اس امر نازل شوی دی، د زکات پیغمبر علی السلام یې غواړي. مثلا چې هغه پسونه نصاب یې پرس پر سر ویشته، یو پسې معنی د قسم څخه د غوی یاد ده او شان د دې زکات. مثلا بره د ولیان زش پکورته د جیو د جزیه نو څه فرق وسونه؟ جزیه هغه ده چې کوم کفار کوم بیجنه خلق د اسلام په ملک او سیږي، نو اسلام د هغو څه میاشتانه ټکس غواړي چې ته دلته مفت نه سې اوسېدلی، چې یې به کافر ستا بدلته عزت کېږي، ستا مال به خوندي، عزت به دې خوندي، وینه به دې خوندي، ته به مفت ګرځې، نو ته به په حکومت کې ټکس جمع کوې. لکه دغه رقم په د اسلامي ملکو کې څه چې که یهودي که نصاره دي چې زومي د دې ملک قانون ومني، نور خو خپل کفر کوي، نو جزیه ورکوي. ثعلبه برول ول دا خو نو هغه جزیه ده چې د کفارو څه اخیسته کېږي، سې نوم د زکات پر کښېښه او په درنامه په بدلېدو نه شی بدلېږي، هغه ټکس دي راڅه اخلي. ټکس خو نو د مسلمان څه نه اخیسته کېږي، زه خو مؤمن یم، نو دا به څنګه درکړم؟ غول امر د پیغمبر مور وس را وړي. ثعلبه برول تر خیر زه به پر دې خبره سوچ وکم، تاسې دا شاوخوا دا نور سره راټول کړئ، بره بیا به راسئ دا اخوا، تاسې دا نور کار فارغ کړئ، زه په دې کې سوچ کوم، زه فکر پکښې وهم. دا یم ځنې روان شو. هغه بل نفر چې نبی علیه السلام د بني سلیم هغه مالدار ورښوولی و، هغه ته ورله، هغه ته چې ورله هغه په خپل مال کې هغه ښه وښ، هغه ښه پسه، هغه ښه بزه، هغه ښه غوا، چې هغه مطلب کېدله هغه یې جمع کړي و، چې دا مزدې وره بره دغه د نبی علیه السلام عاملین ورته بره قانون داسې نه دی. پیغمبر علیه السلام دې ته به هدایت کړی و، بارل د خلکو سارک سارک مالونه مټولوي، دا غلط کار دی. م ډیر پایاره اخله چې بیت المال تاوانی سي، د شی راوړي چې هغه بارد گزارې نه د خرڅې دوی نه د ژوند، او نه د سارک راوړي چې دا غسل خو به دي درمیانه مال راټول دا غس. نو موږ پیغمبر په درمیانه امر مال باندې د کړی و، مأمور کړی چې د خلکو څه واخلو سارک شي، موږ نه وړو چې هغه د ټولو هغه جید او شمال ستاسو غواړو، دول زغ په لدا بس دا ما خوشتي حالاتم زه خوشي ورکوم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تسي بيروني كنسي خلاص ترلاسه کوله ترڅوچ استا خوشي چې هغه شي د الله په لار کې ورکو، زما دغه خوش دغه در کوم. دا بره ور سره را روان شو، درته عود پر چار علی فسع علی بابا نی خدا شاه او خو الله کی وزر سوی د تبع هغه عمل نر بر نمور بالا زم مدینه ته زکاتونه مجمع کړي یو ته پاته، نو ستات څه فکر دی؟ تاول سوچ کو تول ما فکر کړ هو ه پر خبره باندې دا عین جزیه ده، جزیه مسلمان باندې نس وزا کېدلې، زه خپل نه در کوم، زه بره بیا در زم بیا ته تاسو وس بلار سی په ما کار ملر ادي بارز نه را. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تشدارا لچ نبی علیہ السلام مسجد یولد در پیغمبر علیہ السلام یا و احس علی بدر وارد خبر است نبی علیہ السلام و چای افسوس پر سال بابا پیغمبر علیہ السلام ته وحید لاری معلوم شه نه دی ورکړي هدی چښنه استله بار دو وار وار اول پلام جواب راکی برلتی سبلار سی در نور را طول که زی سوچ پر کوم بلا پلا چه وارو را همین زندوری وستکو آخیر دا غراتوله چه ولده خود چه زیاده معنی چکس دی نو چکس چه دی پر مسلمان خود نو وزعه که دا خود پر اندو پر یهودی و نصرانی و شول که زی خود مومین مزیر ندر کوم پیغمبر چه دا خبر دری وارو مکرار که چه یا ویح تعالبه های افسوس د سالبه پر حال باندې د دد ته سریشته داران او تربرونه ناست و بالا ولاړه سي د خبره دوری ور ورسول چې په بارک پیغمبر علی السلام دا خبره څو وار وجد چې د سالبه پر حال افسوس اخرت تباہ او بربادي ظالمه دا کوي چې عباس دا غزه په شهر امچ کړه راهل چرالی و نبی علی السلام ته زارې شروع کړې بس ما خپل زکات را جلا کړی دی نبی علی السلام بس راڅخه بولې کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکړ بار استاپه بارکی الله عز وجل زمان عکریم چې تاسو زکات وزه قبولوم زکات چې تاسو لپاره مبارک ده یس عباس ته د خو آباد سوال 400 دوری سن بی علیه السلام الله منع کریم چې میتن اخر دی ولار شولاری په دغه شپو کې چې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا څخه رحلت وکړ خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه وختو کې بیا د حاضر سبره نبی علی صلوات و سلام خو نو زه جواب کړلم هغه زکات ما ګرځ جمع کړ دې زه به راوړم نو تیر څه قبول ک معنی د بیت المال کې جمع ک د زکات په پوهه حضرت ابوبکر صاحب ول بره ما تر نبی علی صلوات و سلام ما د نبی علی سم د غصه مخالف کړي چې نبی علی سلام کوم شی جواب کړی دې زما د پاره به څنګه دا جایزه چې قبول کړم وړه زکات زه ته پوس به زکات پوس یې نه کوم عباس دې هم جواب کې بیا ته بیا خاطر اشولاری وو د حضرت کی ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلافت کی ختمه دی د حضرت عمر صاحب خلافت رالی بیا دی رالی حاضر چې حاضر سو برای بیا غزاری شروع کړي د زکات را تقبل کی حضرت عمر صاحب ورته پیغمبر یې شیرت کړی دی اول یار حضرت ابو بکر صاحب رات کړی دی په عمر قبله ولا کوي شی در تقبل کوم ته پوس به زکات پوس دا زکات بیا ولاری نه امید چې کوم وخت د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلافت رالی دریم خلیفہ پدې وخت کې بعد یې حاضر سو حضرت عثمان صاحب دوره له غزما زکات چې راڅخه قبول کړي حضرت عثمان صاحب زموږ یو نقش قدم دی د پیغمبر سره شروع هغه رد کړی دی اول یې رد کړی دی دوه اموار در جواب کړی دی دا دریم وار چې تاره ور دی و دریم خلیفته امه نه قبلې زکه شکه مال جوړه په دغه کې نو بره په دغه خلافت کې د حضرت عثمان صاحب چې زکات یې بیا رد سو په دا نو وایي چې په څلرم وار کې رد سو نو دای بره په وفات سعلبه وس دا منافق سعلبه سواد دلته دا غوړ دی چې نو دوه خطبه وکړه چې راوی او نبی علی السلام ته نو دا توبه نه قبلیږي یا توبه ولې نه قبلیږي خو الله پاک او نبی علی السلام ته چې دا زکات راوړ دی فقط مزد د نن بدی چې بیرې د نن بدی د فقط یې راوړ دی الته اس اخلاص عقد عقد هغه د چې ما څه ټپ شخص ته کیږي دا جرمانه درکم ته چې سره کم دی عبادت یې نه بولی مې ځنی قبلوه نو د دې هغه د زړه توبه نه و دا توبه چې شو د منافقت توبه وا فقط خپل نام بدی ورکول په د ار وخت کې چرته نو پیغمبر ته په وحی معلومه و دا نور چې وغه د پیغمبري کې با وکړه د دې است څخه دا اوس چې کوم وخت را روان دي د سالبه سم سیوا کې یو څوک توبه وکړي ظاهر مؤمنان په دې مکلف چې توبه به قبول خو دا کښل یاده اغه چې نه قبل د له وجه نه قبل د خو الله عز وجل اطلاع ورور کړي و وحد الله د طرف څخه راغلی نو پیغمبر علی السلام نه قبل ول کده اسما په خبر او ست شپ په دې لاس نو دا بیان معرفت القران کړي دی روح البيان ابن شرير يا ابي حاتم طبراني او بهقي د ګرد صدقل سوي دي د سعله بق صدقه مشهور د اغه غربت و د اغه بیا د نبی علی السلام د دعا د برکت د مال کثرت و دغه د عمل و وس دا د دنیا پاک دلته بیانې چې موږ د خاص خاص منافق یو حال را روان غي دی و د غي دی بل دغه وس سال بق ساده ترجمه دا سیده الله فرمای و منهم بعض دغه منافقین وسخ من هغه څوک دی عاهده چې د کلک وعده کړی د الله د الله پاک سره دلته سوال دا ورګی چې د وعده د الله سره کړو وکړه خو د نبی علی صلوات و سلام سره وکړه خو د پیغمبر سره وعده د الله سره وعده ده لکه چې د الله پاک متابعت کو چیش کړه ځي د پیغمبر په متابعت کې نو ان کنتم تحبون الله فتبعوني يحببكم الله کته چې د الله سره محبت لري نو زما اطاعت وکي بر رب الله سره محبت وکي خو آیت کریمه کې بل ځای دغه سوي چې د پیغمبر اتباع د الله اتباع ده نو د پیغمبر سره وعده وکي د الله سره وعده ده نو دلته الله خپل ځان ته د نسبت ته د وعده وکي چې د زما سره وعده کړه و نو ومنهم بعض المنافقين سمنا غصوف دي عاهده شده وعده كره وعهد داك لك پیمان تا ويل كير الله دا الله سر يجد الله دا رسول سرنو دس وعده كره ولا إن كچير فجي شرط آتاك الله راكي ناو مشت من فضله د خپل فضل او احسان څخه مالک سیر عراق یغه مفعول به د اتانا نسته اتارا کی نه مشت چې مال او دولت را کی من فضله د خپل فضل څخه الله زو حق نه لرم ک الله د خپل ځان څخه د قصي احسان را باندې وکي مالک سیر عراق نو موږ بس چل کو لنصدقن خما خبر مشخير عتني ور لرو كم حقوق دي واجبه ده الله د طرف څخه غبه خما خور کو ده از موږ وحده ده ياو لا نصدقنا لا من تاكيد دي اغنو دي تاكيد سي قلم دي تاكيد فاري مش بخما خاصه د قزني ورلو روكو شخيراتونه بكو ولا نكونن او مش بخما خا كيج من الصالحين الصالحين وسخه دنت خدا سيغي د جمع دي او سالبه خو يو دي خو نو د قسم سم نور دغه سم نور څوک مو خدای سر غنه دي چې الله پاک ذکر کړی دي معنی دغه سم نور منافقان هم جده مال شو کیان و دغه واجب کوي چې الله وعد مال را راکي زب خيراتون هم پکشي کوم او دا نیک نیک کارونه به هم کوم ولا نكونن اخ مخاب مش کیج من الصالحين د نیکان خلق څخه چې نیک نیک کارونه کی نو مشکم په مال باندې بجیکو مش بونو کوم ډولو د مامي وسروزونه پکو مش کوم نو خیراتونه کو بره په شش کارونه کو چې الله مال راکي دغه سی څوکسته الله دا خو د وعده الله چې پرکړ نو څه وکړه فلما فسح هغه وخت اتا چې الله ورکی هم دې ته مالک سر من فضله د خپل بغض څخه د خپل احسان او فضل کرم څخه او غره مال ورکی چې مال نه د مدینه په څوکې زیادي نمد د مدینه پر نږدې شاو خا زایدی نه پر اغلی ر زایدی چې بره ولاری غایب سپغرو کې برګ سره کور ته واړه چې دغه نه مال الله ورته نو چې وکړه بخلو به بخلو دی بخالت وکي به په دغه مال یعنی په بسر په ولو د جمال هغه د نبی علی صلوات و سلام عاملین بهره جواب پر بره د ز ټیک سو جزیه بولم ایس یو نمبر بدل کړی دی پر او د زکات دی سم دم ټیک سو نه وسره باندې اواله کړ ته دې ته وګوره وس دخلوا دي بخالتك به بدغ مارسا وتولوا او دي مخوارا ود الله تعالى امر دم انه لسمخ بر برك وداي دا اول وارد الله فرمى دا الله وحكم وهم دي خم عرقدون اعراض كونك ومخارون كجد تخم سخه د منافق خو كار دغ دي كجد دا الله وحكم تمخور اراون دا كما اور وارد فزل كد وقت سد اي تشدي معرض دي اعراض كونك دي دا وهم عرقدون اعتقد دي بيان وتولوا كخدي ولا شدي بخل وكي وتولوا دي مخواره ود چاسخه ده قبول سخه ده امر ده الله تعالى پاک و نبی علیہ السلام تل صدقات زنراتو جک کم دي دی وس بخ وران راضی خو نه راضی اغه بن سلیم والا خو اغه چپل مال جمع کړی اغه مختار علی دی خو ادي مخواره و کته دان اول بار دی علاوه و هم معرضون و هم دی چې دغه منافقین معرضون اعراض کوون کی خو عادت دغه دی چې ده الله ده او امیر سخه مخ اړین نو بارا پیش از سود خو هغه دی وعده کړه و الله چې هغه د سوال ور پرک هغه د خواسته قبول کی هغه دی بخجه وکي فاعقبه نو کار دا اوس فاعقبه نو عذاب ورکی الله پاک هم ودیت نفاقا نفاق دائمه په قلوبهم پزرو کی د دی د نفاق سره ما دائمه ولې ذکر کی نو خدای اصل څه منافق دی ته ما دغه عمل په سزا کې نفاق ولرور کی نو نفاق د په خواسته لا درلودي دا نو سزا سو د مخه مطلق نفاق وس نفاق دائمی الا وک چې ځان در قامت دی منافقین ولا کې ایمان سره وړي کدا ایس په خبره پوهی شه د مخه منافق مګر د مخه خې به لا دا تمه کدل چې یو وخت وګونې مخلص مؤمن دی جوړسي مګر الله پاک یې دلته چې دا عمل ښکارا کی نو ما نه پاک دائمی ولر وک دائمی دغه د چې در قامت به په منافقانو کې ځنی وتاي نشه نو دا دائمی نه پاک د عذاب د لارې څخه سو هغه بل نه پاک چې هغه د خپل تبعی جوړ سره ونه فاعقبن عذاب ورقي الا فاك هم وديت تشش عذاب نفاق نفاق في قلوبهم فزرو كدي مگر د نفاق سر ما دائمي و قائم و نفاق نفاق چ دائمي دي قائم و هميشه دي في قلوبهم فزرو كدي تر څه وخت به د نفاق دلته دائم بي د فزرو كي الى يوم يلقونه الى يوم تر اغه ورځ پوری يلقونه چ دي یو ځای کی جو د الله سره چ د الله و حضور ته دري تر اغه وخت پوری بده د فزرو كي د نفاق ولا دي نو دا ولین الا پاک دا ولر ورکی ګوره فاعقبهم عذاب ولر ورکی اغه شی الا ذکر کی چې دلته یو خبر چې دا په خاطر ما ده صدا عذاب ورکی اول بما په سبب ده هغه اخلفو چې دی مخالفت د وعده وکي الله دا الا سر اخلفو چې دی مخالفت وکي الله دا الا سر د کوم خبر ما ده اغه وعده چې دی وعده کړو هو دا اغه چې کوم شي وعده یې کړې وه د هغه مخالفت یې وکړي. وعده خو څه شي وه؟ لنصدقن ولنکونن. خو دغه وعده یې نه وه کړې. نو الله وایي دغه وعده کومه ده چې د وفادله مخالفت یې وکړي. نو د هغه مخالفت په بدل کې ما ده ته عذاب د چا ورکړي؟ د نفاق به مې ورکړي، چې د نفاق ټپه مې پر زړه ورواله چې ستا د رسه به نفاق نه ایسته کېږي. د مخه خو لا دا امید و چې کېدای شي یو وخت به لا اخلاصي توبه پر نصیب شي. نو بما فسبب ده هغه ده بما تعلق در هغه عاقبهما پوری لري فعاقب عذاب ورکه هم دي ته نفاق پزرو کې د دې څه خاطر بما فسبب ده هغه اخلفو چې دي مخالفت وکي الله ده الله سره د کمی خبرې ما ده هغه خبرې وعدو چې دي وعده کړي وه دي هغه خبرې ده یا وبما كانوا يكذبون وبما او په سبب ده هغه کانو چې دي یکذبون ده سره هم دروغ وایي یو خبرې شپه یو خدا دې چې وسع ملان را له مخالفت وکي. د مثال په توګه وعده چې کړو چې د بخیرات او زکات کوم پلانې بکوم دې نه کیدای مخالفت وکړو. بل چې هغه اول د واره نبی علی السلام دې په عاجزۍ کې شي نستي ولته خو دعا وکړه چې خدای ما ته مال راکړي او منو زه خو خامخا چې کوم بیا ذخیراتونه ورکوم بیا نه عمل کوم علاوه الته چې ناس لای په زړه کې نه ولې تم درواغ وایل فقط د اعظم عاجز عاجز کونه الله خپل ژر خبر دی و بما کان یو زبون ته به تس کې دایس متوجه اساس په سبب د هغه کان چې دی و یک زبون در واقع څه وخت او چې هغه ناس او چې هغه خواست کته او چې ماته د دنیا خواست وکړه چې الله را کی زه حق ادا کوم الله کې در واقع ول نو په وار د واره کې چې غشتنه کې ام در واقع وایي چې د الله تعالی سره بیا د شکوم یک عمل کوم د الله تعالی جن به کوم نو هغه ام در واقع دغه دی وعده او سم د معبد به وسو چې عاملان ور لور لای می دی وخالت وکي شی ور لور نه کی وس په سیاله د جیو جوای چې نو دای چالته هغه ناست و نبی علی سلام چې زاری کوله د دې فکر نو دا چې خدای نو په ما څه خبر دی خو دی نبی علی سلام به خطاب اسم و نبی علی سلام ته بویم چې بس به اخیراتو نکو زب به انیک اعمال کو تو خو الله تو چې نو کی مال راکې د شی په ما په ځنه الله نه دی خبر الله دغه راپورت میکړي چې الله ته جن درواغ ورته تم زدر خبر ومه الد مخ ولا اطلاع نبی علی سلام تنور کړه وس خبره برملاس و علاوه الته چا هغه ناست و الته چی شنو الاث الذي سمد مؤمن نو درواغ ولا وعده په درواغ نو او غسوالم په دغه ځای کې دا اوس آیت کریمه چې دا پای دی دلته دا ختم شو چې نو د خوره کې زاری کې وجه جوړل او نبی علی سلام ته ناس چې ما زکات قبول کړي نه قبول او ابو بکر نه قبول او حضرت عمر نه قبول او حضرت عثمان نه قبول دا خو نو خلق سوال کې چې دا خو نو یو نوع ظلم دی چې هغه خوره کې درته جاري توبه کوي چې توبه نه قبول الله دې ما خبر کړی دی چې دې الته وار وار سره دا څه چې روان دي په منافقت روان دي هغه د چې د ماجد څخه وتر نوم غټلی واغې دا الله د فار ولا کې غټل اته په منافقت ماجد دی ولی ناس په پښې کې دا سوې الم يعلم ايدين نفيش دا منافقين چې ان الله بشك الا يعلم علم لري سرهم په پټ سر دي چې په ځل کې ساتي الله او هغه دې ما څه ولا کې پټي خو هغه زدر خبر مشته چې نبی عليه السلام ته ناس وي په مسجد کې به ته ناس وي هغه په اخلاص نه وي ورنجواهم هغه پټ نجوا او مشورم دي الله تعالی په خبر نجوای بعدغه چې د منافقینو خوره خپل پټه رابطه سر درلوده چې د زکات آیات نازل شو دا حکم نازل شو چې پیغمبر ټول خلک واسو چې راټول کی دی پټه نجوا وکړه نجوا بیا دا د ګوره یو سر دی یو نجوا ده سر دا خبره ته وایي چې په زړه کې بلکې د خپل را باسي نجوا بیا دا غه چې د نورو څخه پټه چا دښمنان نه بولي خپل چې د زړه غټه سره شریک یغه نو پټه تل ناس په ساري خبره سره کی نو دی بارل چې د زکات مطالبه وکړه بار به پر زکات ته ټکس نو کشیر د جزیه چې بابا زکات دا خو هغه ټیکس دی چې يهودي سي اخلي د نصارا او سي اخلي پر موږ دي مس اواله کې مړې د خته نه لري او دې موږ ته دی ادا باندې ښه شول چې زکات راوړي دا بیا نه جواب الله وزګي په سر ام خبر او منافق په نجوا او په پټه مشوره دې خبرم چې وارد وارد ایمان په ځل کې نو هغه میامل دې ښکارا کې چې دی الله پاک وایي چې دی ایمان نه درلود یا وارد وارد په منافقت و نجوا چې مشوره چې مو کړو دا به ټیکس بوله هغه میم الله تعالی ما ته معلومه الله يعلم ايادي نه دي خبر دا منافقان چې ان الله به شک الا يعلم علم لري سرهم پر هغه سر پټ راز باندې د دې چې په ځل کې ساتي ور نجوا هم پر دې پټه مشوره دې او وان او بشك الله الافا علام خبردار دي الغيب پټ پټ خبر یوازې دي سر نجوا نه ده چې په دنیا کې یو غیب شي دي الله تعالی په خبر دي په دغه دي نه پوهیږي چې الله هو علام الغيوب دي نو د علام الغيوب څخه پټ تیریږي خلق براوي وي د زرګر د مخه کل پټ تیریږي زرګر هغه دي چې د زر نقد کوي نقد دا دی په خواخ به دا زر چې دی خو د زر پیسې کاری دی په دې خو به کوټ ام و نو یو سړی بده به سرمایه نه درلوده فقط لکه دا سره پنج موږ سرته وای د بنو دکان درلوده یک کار بچا دا واره پکشي کې ناس وو د دسه یو کانی ورڅخو ار چا چې به سودا وکړم تا به زما د مثال په تور زما څه شی رانیوي پیسې به دې را کولې نو زه خو په پیسو پیدم چې دوغه نه دي ذات نه رمل نه دي چې دا اوس اصلي زر دي که دا ما زرنګ ضرور کړي نو بیا به موږ ول راځي چې نقاد کې سوجې ته به نقاد وایي نقاد ته براله نو نقاد څخه خلپ نه کېږي خلپ دا غلط پیسې وي هغه به پر خپل کانی وهای د شرنګ څه معلومول چې هغه ته ورغورځول دا جېګې ده لکه دا اوس خلک په ګوت کې دی کې جېلې لوټرا وکړي نو دې ته موږ وایي زرګر یا نقاد وایي د نقاد د مخه کلپ نه تیریږي نو الله عز وجل خو زه د ټولو عملو نقاد یم کوټه عمل سي عمل رمانی ته زما د مخه کلپ تیرې زه په ټولو غیب خبر یم نو دې کې په دې نه پوهېږي وان الله بشک الله علام خبر دی الغیوب په پټ پټ خبر دغه وان الله پر هغه بل ان الله رعات چې مخ کې تیر شو الم يعلم يا دي نه پوهېږي په هغه خبره چې الله په سیر په نجوا خبر دی ای دي نه پوهېږي چې الله پاک په ټولو غیب خبر دی نو دغه مضمون تر دغه ځای پورې دا د دغه منافق چې ساله با دی هغه نور کوچنیان کوچنیان خپله په کښې کړله مهم غټ دی دی ولې خو غټ خواست ده کړی وو غټ وعده کړې وه په هغه ده کړې وه هغه وعده کې دی ناکامه وختي نو الله عز وجل د دغه نفاق څخه موږ وساتو الله تعالی مې خاتمه پر ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.